przyjemność. Bo parking masz tuż pod sklepem, wszystko jest na swoim miejscu, a alejki są wygodne i szerokie. Bo jak parking, szerokie alejki i niskie ceny, to w Lidlu. W moim Lidlu! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 czerwca, jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Izrael oskarża Iran o ostrzał i naruszenie rozejmu. Teheran zaprzecza. Okoliczni mieszkańcy skorzystają na elektrowniach wiatrowych. Zakłada to nowelizacja ustawy, nad którą pracuje Sejm. Daje możliwość lokalnym społecznościom korzystania z prądu, który produkuje się na ich terenie z dużymi bonifikatami. Jej wiek szacowano na 150 lat. Lipa świętego Jana Nepomucena z Podkarpacia nie przetrwała nawałnicy. Zawieszenie broni między Izraelem a Iranem wisi na włosku. Porozumienie ogłoszone przez Stany Zjednoczone i potwierdzone przez Tel Awiw i Teheran może nie przetrwać próby czasu. Napięcia między oboma państwami są ogromne. Tuż przed rozpoczęciem obowiązywania umowy Iran ostrzelał izraelskie miasto Be'er-Szewa. Zginęli ludzie. Minister obrony Izraela nakazał intensywne ataki na Teheran. Iran zaprzecza, jakoby złamał zawieszenie broni. Minister obrony Izrael Katz nakazał armii odpowiedzieć stanowczo na naruszenie zawieszenia broni przez Iran intensywnymi atakami na cele reżimu w sercu Teheranu, poinformowały lokalne media. Minister finansów wydał złowieszcze ostrzeżenie w internecie, że Teheran będzie drżał. Generał brygady Efi Deflin, rzecznik armii Izraela, powiedział, że wojsko pozostaje czujne, ale zawieszenie broni obowiązuje. Zanim zawieszenie broni weszło w życie, około 20 pocisków zostało wystrzelonych z Iranu w różne rejony kraju. Większość z nich została przechwycona. Służby działają obecnie na miejscu ataku. Niestety w Be'er-Szewie są zabici i ranni. Tymczasem irańska agencja ISNA podaje, że informacje o ataku rakietowym przeprowadzonym przez Iran na Izrael po wejściu w życie zawieszenia broni nie są prawdziwe. Jak donosi agencja Reutera, powołując się na informatora irańskich służb, siły zbrojne Iranu przy braku zaufania do swoich wrogów pozostają w gotowości bojowej. Agata Król, Polskie Radio. Rosyjskie rakiety balistyczne spadły na ukraiński Dniepr. Jedna z nich trafiła w pociąg pasażerski do Odessy. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Sejm nadal będzie pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o elektrowniach wiatrowych. Marszałek Szymon Hołownia ma nadzieję, że posłowie nowelę przyjmą. Ona zmniejsza odległość elektrowni wiatrowych od budynków z 700 do 500 metrów, ale też daje bardzo sensowne mechanizmy choćby repoweringu, czyli wymiany starych turbin na nowe, dużo mniej generujące hałasu czy różnego innego rodzaju uciążliwości. Też na przykład daje możliwość, i to jest fundamentalna sprawa i fundamentalna zmiana, daje możliwość lokalnym społecznościom korzystania z prądu, który produkuje się na ich terenie z dużymi bonifikatami. Ustawa wprowadza też ułatwienia, jeśli chodzi o modernizację istniejących już elektrowni wiatrowych. W warszawskiej prokuraturze zeznawali europosłowie PiS-u Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Śledczy chcą im postawić kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym pełnienia przez nich funkcji publicznych po wygaszeniu mandatów poselskich. Chodzi o udział w obradach Sejmu i Komisji Spraw Wewnętrznych z grudnia 2023 roku. Mariusz Kamiński powiedział, że postępował wówczas zgodnie z prawem. Nie tylko nie żałuję, było to moje prawo i mój obowiązek, ponieważ mój mandat nie został w tamtym czasie wygaszony w żaden sposób, legalnie czy nielegalnie. Miałem pełne prawo uczestniczyć w tym. Marszałek Sejmu wygasił politykom mandaty po ich prawomocnym skazaniu. Proces dotyczył przekroczenia uprawnień w ramach działań CBA podczas afery gruntowej. Obydwu polityków PiS-u dwukrotnie ułaskawił prezydent. Na jednym z parkingów w Lublinie ojciec zostawił w samochodzie 2-letnią córkę. Mężczyzna tłumaczył, że wyszedł na chwilę do sklepu. Dzięki szybkiej reakcji świadków dziecku nic się nie stało, mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie. Całą sytuację zauważyli przechodnie, którzy zareagowali błyskawicznie i wyciągnęli dziecko z pojazdu. Następnie wezwali służby ratunkowe. Na miejscu interweniowali policjanci, zespół ratownictwa medycznego. Po przebadaniu dziecka okazało się, że jego stan zdrowia jest dobry i nie wymaga pomocy medycznej. Ojciec może odpowiedzieć za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Policja w Otwocku szuka Macieja Grzegorzewskiego, dyrektora działu kontroli projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 48-latek niedzielny ranek wyszedł z domu w Józefowie i słuch o nim zaginął. Mężczyzna nie wrócił, nie nawiązał kontaktu z rodziną ani znajomymi. Policjanci proszą o informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 48-latka. Wichury powaliły ponad 150-letnie drzewo w Dulczy Wielkiej na Podkarpaciu. Lipa świętego Jana Nepomucena nie przetrwała nocnej nawałnicy, czytamy na stronie miejscowości. Drzewo było pomnikiem przyrody. W 2020 roku zdobyło tytuł Drzewa Roku w plebiscycie klubu Gaja. Klimat.

Step Right Side, The Killers, trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 UKF, @polskiradio.pl. A teraz zaległość moja osobista troszkę, bo zagapiłem się z tą kartką. Pozdrowienia dla Adama od Haliny z okazji 72 urodzin. To było ładnych parę dni temu, ale życzenia ciągle są aktualne jak najbardziej. Wszystkiego najlepszego życzymy również. I piosenka od nas, Halina Frąckowiak, Jesteś spóźnionym deszczem. Jesteś spóźnionym deszczem, Halina Frąckowiak i Józef Skrzek w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, nasz telefon dzwoni. Dzień dobry, po tej stronie Edyta z Gliwic. Moja propozycja na dzisiaj to Pick Yourself Up w wersji Tony'ego Bennetta. Specjalnie dedykuję ten utwór Markowi, który teraz przemieszcza się z Gliwic do Katowic autostradą. I chciałam jeszcze uczynić mały suplement, nawiązać do wypowiedzi mojej z ubiegłego tygodnia dotyczącej Gino Vanellego i mojego zamówienia I Just Wanna Stop. Dlaczego to było I Just Wanna Stop? Ponieważ niestety nie udało się odnaleźć White Horses, które pan redaktor preferował najbardziej, ja również, Nightwalkera, ani rewelacyjnego Brother to Brother. Jest jeszcze wiele, wiele fantastycznych utworów tego jakże wszechstronnego artysty Gino Vanellego. Ale dzisiaj Tony Bennett pozdrawiam i jeszcze raz dedykuję Markowi. Nothing's impossible, I have found. When my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for the pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Work like a soul inspired till the battle of the day is won. You may be sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath and start all over again. Sick and tired, but you'll be a man, my son. Will you remember the famous men who had to fall to rise again? So take a deep breath, dust yourself off, pick yourself up, start all over again. Take me home. Tony Bennett, pick yourself up. Troszkę zmienimy teraz nastrój w Muzycznej Poczcie UKF. Pani Magda z Białegostoku pisze: dzień dobry, z okazji dzisiejszych 35. urodzin mojego męża, z najwspanialszymi życzeniami od żony, proszę o piosenkę Beautiful Day U2. Wszystkim słuchaczom również życzę pięknego dnia. My również Państwu życzymy tego właśnie. Heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Amazing her imagination. Beautiful Day, grupa YouTube, trójce w muzycznej poczcie UKF. Pani Justyna pisze, proszę dla konserwatorów toruńskich Alice in Chains i Wood. Aż się boję pomyśleć, co konserwują ci konserwatorzy, na przykład może to są jakieś sale tortur gdzieś w podziemiach. We'll be right back.

Cure i The Kiss. 227 Trójek, UKF, małpa.polskiradio.pl. W muzycznej poczcie UKF w Trójce wiadomość od pana Michała z Poznania i zamówienie, który pisze tak. Dzień dobry, w miniony weekend miały miejsce wspaniałe pokazy lotnicze Air Show w Lesznie. Chciałbym poprosić o utwór Danger Zone Kennego Logginsa dla wszystkich fanów wszelkich maszyn latających. Pozdrawiam małżonkę i wszystkich, którzy uwielbiają patrzeć w niebo. Kenny Loggins, Danger Zone w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 Trójek. Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof z Mogilna. Ja bardzo bym prosił o utwór zespołu, który kiedyś wylansowała właśnie wasza stacja. To był zespół Malarze i Żołnierze. Ich przebojem była piosenka Pastelowe, ale ja tym razem prosiłbym o inny utwór. O, to ma Żółte Koszule, świetnie. Fajnie, dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Ustasuszą się. Dobrzy chłopcy. Zespół malarzy i żołnierzy, nie tylko pastelowe, nie tylko żółte koszule, nie tylko plac Wilsona, ale nagrywają, mają całkiem nowe utwory, których jest całkiem sporo w tej chwili. Proszę sprawdzić w internecie, naprawdę tego jest dużo i fajne piosenki również. 227 trójek. Dzień dobry. Barbara z Jeleniej Góry. Chciałam prosić, ponieważ są teraz takie niepewne czasy i w Polsce, i na świecie, o piosenkę Tiltu, śpiewaną przez Tomka Lipińskiego. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Dziękuję. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Jeszcze będzie przepięknie, grupa Tilt w Trójce, w Muzycznej Poczcie UKF. W poczcie dziś to już wszystko. Ola Szućko, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda, my już dziękujemy. Po godzinie 13:00 tu Myśliwiecka 357. Dziś program poprowadzi Marta Malinowska, a my czekamy całą dobę na Państwa propozycje do Muzycznej Poczty pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Na koniec jeszcze jedna propozycja, piękna, instrumentalna. Dzień dobry, Paweł, Gdynia. Pozdrowienia z Gdyni. Prosiłbym Muzyczną Pocztę UKF o utwór Albatros w wykonaniu zespołu Fleetwood Mac. Ja myślę, że ten wcześniej wymieniony Albatros, ptak morski, oceaniczny, przyniesie nad Gdynią pogodę słoneczną. Muzyka.